الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا سورة بني إسرائيل کی مخکې د الله رب العزت عظمت بیان شو چې هر شی د الله حمد او ثنا وای کغه اسمانونو کې دي کزموکو کې دي او که جاندار شی دی که غیر جاندار مونږ د هغې په ثنا نه پوهیږو دې د الله عظمت بیان کو اور پسې الله رب العزت د انسان حال بیانې چې هر شی د الله حمد و ثنا وای او د الله عظمت منی د الله قدرت منی په انسانانو کې بعضې داسې دي چې هغې نه منی چې هغې باندې د الله کلام لوستی شي چې دا الله خبرې دي څنګه چې الله لوی دی نو خبرې لوی دي هغې ته غوږ نږ دي هغه په ډېر بد لګي الله رب العزت دی آیت کې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته یو قسم تسلی ورکړي او د دغې موجوده او کافرانو سختی و تا بیانی چی دا قرآن خدا سے عظیم الشان کتاب دے چی اللہ رب العزت ویلیو سورہ حشر کی چی کدے ما پا غر نازل کڑے وے ما غر با ٹوٹی ٹوٹی شوے ہو دڑی دڑی شوے با اپا انسان میں نازل کرده ده باقی کی اس پر اخرانه ده اگا الان کم آکانا بس سنگا چونو آغا سی ده نو ده داغی خلقو سختی ذکر کی اللہ چی ضرون سمر سخت دی چی ده پیغمبر پاک ده خلی مبارک نا قرآن واوری داغی او اس اثر پیونکو دا انتہائی بدبختی ده نو یو مطلب پا آیت مقدسه کی دا ده وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کَلَا چِتَو دَا قُرْآن لولی پا دی بانده بیانی دیتا دا نصیحت دا پارا جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة الله يمون داسي وکو چې پیدا کو استاد دی پمینس کې ان کوم خلق چې قیامت نه مانی یو پرده پیدا کو حجابا مستورا یو پرده پیدا کو خواه پستر گو نخکاری اللہ ہوئی پتا پرده دا اگه دا ظلونو حال چه اللہ ہوئی دی پا ظلونو بانده دا دی دا دی عملونو پوجا او دا دی دا دی عداوت و دشمنه پوجا چه تا سر دمرا بنیتی کئی دمرا بغض و حسد کئی نو دی پوجه باندی پزرونو داسی پردر آلا چه غیستا دخلینا قرآن او ری خو پویگی پی نه په مطلب نه پوي داملو عذاب دی دنیا کې د انسان د پاره چاغه باندې د الله کلام اثر نه کوي نو بل به څه اثر وکي اذویم داوا چې کله وا نبی علیہ السلام بیان کاو په دې وړې بد لګې دو او کله چې هغه بیان بس کوم یا بیا بیت الله کې ناستو یا بدغه سي حجر اسود سره ناستو نو دی ورالو د مقابلې د پاره چې پریدو یې نه الله رب العزت په داسې او پرده پیدا کړه چې بیا به دین لیدو تا حدیث نقل کړي مفسرینو چې نبی علیہ السلام ناستو ابو بکر صدیق وسره ناستو او دې کې د ابو لهب خزر اعلی خزر سړي ټول د اسو دشمنانو کړه او یو لوی غټه وسره وا ابو بکر و ایمان نبی علیہ السلام تاوی چې تر ډډې تشا دا خزه خطرناک ده او دا تا پس راضی نبی علیہ السلام راضی با مانوی نه غارشتیا را له ابو بکر ته ویستا امرګر سه شو ویغه په مونږ پس شیرونه جوړ کړی هغه وی لا ورب الکعبتی نن قسم می دی پر رب د خانه کعبه چغل شعر نورزی او قران وی سوره لهب نازل شوی نو دی وی دا شعر ویلې ته ځان نه کنه نو بس هغه واپس روانه شو اذان سره ډیره بدر دی شور وکړي چلال نبی ان بی اسلام ابو بکر توی چې دې زنلې دما الله دا سه ملائک راولېګل چې زمانه چا پیره شو ا دې نظر په ما باندې نه لګې دا دا آیاتونه دی قران کې یو دلته کې ول سوره کهف کې دی وی دې باندې وسوم تجربه شوې ده چکل په یو باندې پاسي دشمن راضي ظالم نه پریدي او دا یا تو نو وینو وی جامې به وسره لګي ویني به نه یا د سورته یاسین آیاتنا کلا چې لولې قران نو ګرځو مونږه پمینستا کې پمیندای کسانو کې لا یؤمنون بالآخرته چری قیامت نه منی که قیامت یې منلې او تاسو ربه دمرا دښمنی نه کوله حجاب مستورا یو داسې پردا چې هغه نخکاری د ځوانه مطلبونه ته مراد دي ښا یا هغه زړونو پردي چلا ول زړونو بند کړی دي رستوي او یا هغه پردا چې پیغمبر وتن الله پټ ساتنو وجعلنا على قلوبهم اكنتن مونږ پیدا کړی یذی کافرانو پزړونو باندې داسې پردی او پټه زړونه ول سلکړی داس دا ولي داسې کړی دی ان يفقهو چې په انشي په قران باندې ولی قرآن دا اللہ لوی نعمت تے او اللہ خپل نعمت دشمنان لنور کئی دا خود اللہ دشمنان دی دا خود کتاب دشمنان دی نو دا نعمت پہ اللہ بند کنو دا عذاب و لڑیر دے کنو چل اللہ دے او بند زل دا سکی چپاغ بائن دا اللہ خبری بدی لگی قرآن پہ بد لگی دا ډېر لوی عذاب دی، ډېر لوی مرض دی. او دا الله دا سکړی دی د خپل قهر او غضب په وجه باندې ان يفقهوه، چې پوه نشي په قران باندې. دی بسنګ پیجن دی شي دا خلق دنیا کې هر زمانہ کښتا د دې علامه بسي الله وی وفي اذانهم وقرا، د دې په وګونو کې ډېر بوج دی. یعنی هغه خلق دی چې تنگ بای، ډېر تنگ بای، چیر په لوس پی کری سلا کئی، دا اسی کتا دی کئی خلقو تا کن ولی زبان دی بد لگی کن خوا، چی دا وی کل بس کی گی نو دا پا خوان دا حال لی خوا، کل خودی روکت درسی پا روجا کی کن باقی که بردی ریر تنگو کن یونګه د خوب وېستو خوب نه خوب بد په لګي دو. دا الله عذاب په خلق باندې، قران در باندې بد لګي، الله خبرې در باندې بد لګي. دا استاد الله سره دښمنی ده، دې علامه ای چې ویرا بدر باندې لګي بن کړه دروازه وی او فی اذانهم وقرا، تا کې سټ کې دی وی چنه اورو داشته دنیا کې ډېر زایو منزل الله ذکر کو. پیغمبر پاک له تسلی ورکړه چې تاسو د دې لپاره راغلې شوې سمره د لوی فائدې لپاره چې د الله پیغام ورته رسې، د الله دین ورته رسې، ستي غوالینا ستي اهلینا دغه سي مفت و ته د الله دین راځي کنه شپاره د پزان یو کړی او د دې دی بنیته ته وګوره. اوس سوال پیدا شو چې قرآن خود الله کتاب دی او ډېر خوږی خبرې دي کنه، ارسو کوي چې په مونږه هډی رخې لګي مونږه کوي درس شروع شنو ارس پریدو اما شومان غلی کو تو بور نی بس شو نو مونږه تواګی خی کنه جدا په دی باندې پچا باندې بدلی لګي او اخر دی کی کومه خبره داسه چا د انسان د پاره د نقصان دا د تاوان او چې دې داغي اورېدل نه غواړي. نو دې آیات کې وضاحت کوي چې ټول آیاتونه نه سایاتونه دي چې هغه په دې باندې بدلږي او چې وضاحت او مطلب بیانې نه دا به بدلږي. اسی غواړي په خپل وي ما سره ده قاری باسط کیسر شتے دیوی کل کل زان تا لگو ما آورا میکا نا دقا سخواغی دا قاریانو تلاوتو ناوری اگا بی بد نلگی تش تلاوتو وجید قرآن مطلب و تا بیانه وضاحت و تا کهنو دا بی بد داوی تا دا زان نویکا نا و ازا ذکر تا ربکا فی القرآن وحده کلا چتو بیان کی صفتنا ذخل رب په قران کې په توحید سره چتو داسې آیاتونه وای چې باغی کې د الله توحید دې چې خلق او الله واحد لا شریک دې الله سره هیڅوک شریک نشته دې اگر په خپل صفاتونو کې یو غنې بغیر د الله نه بل څوک په دې عالم کې سنشي کولې نه چاله سوار کولې شي نه د چانه ساوستې شي سچې کینو الله کوي. تاسو چې وضاحت وسره ورو کې کنه چې بغیر د الله نه کملایق دي نو سنشي کولې کو پیغمبران دي اسے اختیار ور سره نشتا قولی کرام دی نو اللہ تا محتاج دیم دا سی جو وضاحت کیا کرن دی پا دی وقت کی غصہ شی آوی ستاسو ای بلا خبرہ نشتا دے اولیاء پسی شوی ویوی کنا دا پی دیر بد لگی نوی گورا دا خو مخلوق سره ظلم دے چې په مخلوق کې یو غلطی ده یو ګناه ده چې دې په تباکیږي امونګه اخکار کو نه امونګه بیانو نه نو دا دې مخلوق سره خیانت شي کنه دې په قیامت کې زمونګه گریوان تلاسه چي چې تا همون ته دا مسله نه وکړي زیارت النماز دا شرک ده تا کړی مونږ باندې نشي نیوي خدا خپل امامانو مولان باندې سي جوړ تاسو ته مونږ ته په عمر کې دا خبره کړې و تاسو خو بچی کې نه ستنه نو قصه به شور وکړه څه قصه به قتل و هغه به شور وکړه تاسو په کې مونږ ته د الله د وحدانیت خبره نه وکړې تاسو په کې مونږ ته شرک خبره نه وکړې قیامت کې باندې غیوان تلاسه چی کنه دا ډېر لوی ظلم دی د مخلوق سره د دې داسې مثال کتابونه ذکر کړي او فارسی بان وایي کې اگر بینم کنا بینا وچا هستم اگر خاموش بنشینم گناه هستم وی کچری زه وینم چلون سړی را روان دی او مخې تا کډر دی ولې کلاو پروتی کنه نو کته دغه دې کې خاموشي وکي هغه دلاس نو ننی سي او ورغ ورزيد نو ګناه دی وکړه ظلم دی وکړه دستا د سره بنیتی وا چې فریده چې چپا پکې وخوري هغه عجز بګی تر مړې پورې او سړی هم درونو اپی زان خو اکثر درانه ای کنه دا تا ظلمو کو چه خو ناسوی خودی لیدو چه مخی تا کڑا دا حلاکی او تا آوازو نکو دا تا ظلمو نکو دا غصی مثال ده چه خلق جزان دا خپل ناپوی او جهالت توجنا و شرک کی مبتلا دی او یو عالم شته دی او هغه پوهیږي چې دا ګناه کوي دا او هغه وینه خپل کار وکي خپل قبر کې وسملي تاسو مر ظلم دی مونږ خو چپ نشو کې ناشته مونږ خدا ظلم نشو کوله مونږ قیامت کې بیا د الله د غریب نزان نشو خلاصولې بس دې دنیا کې را لمو قضا ولا غړ اخلاص کو دا یو مقدسه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده کله چې ته بیان کې خپل رب دې قرآن کې په توحید سره ولوا على ادبارهم نفورا مداخلت ستان روان شي تا تشاکی او دا سیزل کا پتیخ ته باندې تا کې اوسړي چې تډیر غټ کنزلو کې ادا اغاو اسنکی گی نو تختی نو دقا سی پیغمبر با دیتا دا قرآن خبره کولا دا اللہ وحدانیت پیو تا بیانو ادیبتی نو تختی دو آو اروس تو راغلی سوره سوات کی چی روان باو نیو بل تاوی پلا روی چی انیمشو زی وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ فَغَفْلُوا خُدَایَانُ بَانْدِ اِقْلَقْ شَيْنْ دیکھوئی مونگ داغی ناری فاوڑای بنا داغی باند اِقْلَقْ شَيْنْ دادا خبر مونگا نمانو کرنا داغا سے حال پارا زمانہ کے دیں سوک چدا اللہ توحید بیانی نو داغا نا پوا خلق جاہلان خلق داغا سے کئی خوا ویدا دے مونگا تا نوری خبری کئی دا خو چاندی کلی وی دا خو اید اللہ کتاب دے تی بلزے کی دا چانا ہوا یا بلزے کی واور از دے کم دقا خبری بی خوا ستا کور کی با پروتی راوائی خلیم دقا خبری بی نو دا بل زینا خو چاند دے راوڑے خوا نامیشہ دا خلق و دشمنی دا اللہ دا توحید سرائی واللو علاد باریم نفورا وګرځي په خپل شاګانو باندې تخفیذن کی کله براغلو چې نبی علیہ السلام با بیان کو تعلیم به ورکو نورابل کی بناستو نا به خوشاله شو چیرې زلل به سراغلی او په ایمان شي به په خپل ګناونو نو ذکر الکی ناستو الله رب العزت وینا دا په بل غرض باندې ناس دی دیوی چې داس یو خبره به تنوشي غلطه همون بیرونی سو راټینګ به کو پاوی دا په دې نیت راغلی دی نحنو اعلمو بما یستمعون به الله یمن خپوی ګوم پاغا مطلب باندی چی دی غوک دی داغی دا پارا ازی استمعون ایلیکا کل چی راشی کی نیتا تا و غوک کی دیتا تا نو تنی خبر دا دی دا ذلنا اللہوی ز خبریم دی پا دی غرز راغلی خوا چی دم ربطنی و خبروشی چی بس مونگ بے پاغی کی راگیر کو امون بخلق ځان سر راجم وک چوګورا دا خبره وکړه نو ناستی ناستی او چې کله بیان ختم شي د پیغمبر و اذهم نجوا او کله چې بیا ځان لجرګشي ځان لکین خپل مرګري کنه چرغلی نه په لجرګو کې اذ یقول الظالمون کله چې وای دا ظالمان ان تتبعونا الا رجلا مسحورا چی خلقو تاسو په دپسې روان یې دا هو جادوګر دی ورزيد پاره وګي خو چې بیا نور خلقو ته وي چې په چا باندې یقیني چیرې زمونږ خبره به ومني کنه ذکر قسم خلق براتلو یا به پاره جرګه کې یو بلتا چې دا خلق خو په یو جادوګر پسې روان دي دا دې چې بیانې نو دا قران نه دي دا سحر او جادو دي ان تتبعونا الا رجلا مسحورا اي خلقونه یې روان مگر په داس یو سړی پسې چې ډېر لوی ساحر دی او جادوګر دی دا معنا ده مسحورن خپل معنا نشی کېږي چې په د باندې جادو کړی شوی دی نه دا صورت مکی دی مکه معظمه کې پیغمبر سحر نو شوی دا خرستو بیا مدینه کې چې هجرت وکړو ډیر رستو نال ته پیدي يهودي سحر کړو اثر پښوي وو دا د مکی خبرې کې هغه وخت پیغمبر باندې سحر نو شوی دا چې هغه معنا ته واخلي چې رجل مسحورا دې معنا مسحور د سحری نه دی سحری او سحری پېشمنی ته وي خوراک ته وي نو دی وی چې تاسو په دبا سره روان یې مونږ او د کې سفر اخلي منګوم خوراکس کا کو دیم خوراکس کا کی دی او خوراکی دی نو په دبا سره روان نو الله تسلی ذکر کی پیغمبر تا انظر وګورا فکر وکا کیفا ضربو لک الامثال څنګه بیان استاد پارا قسم قسم مثالونه کله وی دا شاعر دی دا قرآن وی دا زان نجوڑی کلوی دا ساحر دیم پسی هر سر خلق مرگر کلی زان سر ډیر لوی اثر کوي په خلکو باندې. او کله وی مونږه د دې کې فرق نشته دی نو د څنګه پیغمبر شو دې سره خوراک کوي وی کنه چې دې پیغمبر دې نو دغه خو د ملائکه په شان تی با اخلاق او عادت او چې هغه څنګه خوراک نه کوي اندې هم نه کوي د دې مجت نه ای الله یو وکی دا وتا څنګه وېسال نستاده پار بیانې کنه الله وی تا ته څه نقصان نرسي کدي هر څو وی تا ته تکلیف نشي رسولې بلکې خپل ځانونه هلاک کړل فضلوا گمراه شو د سیلارنا فلا یستطيعون سبیلا پس دی طاقت نلری د سیلارې الله ول توفیق نور کوي چې او بنده داسې په دشمنه کې رواني هم د الله د کتاب سره هم د الله د پیغمبر سره بنیتی کې پزړ کې هغه ته الله هدایت کوي د محروم کړي د خپل هدایت نه ځکه بیا او ته ځې په پیغمبر پاک ته وایي چې بس د دې پروا مې ساته مخت نواړه وکړي ارسوي پروا مې ساته بس بیان وته کوه انور دې سره ناستا او خبرې اترې او رابطې مې ساته بس دا خلق نه دی چې دین سومیت پیدا شي چې دې ولا حق مسله و مانی ښا نو ترتیب سره راغستې دا خبره اولې وي چې ګور دې شرک کوي الله د پاره کله اولاد ثابتې چې ملایکې لونه دي او کله هغه سره نور الها ثابتې چې شته دي دا غیر دې وکړو چې سبحان هو وتعالی عما یقولو الله ډیر پاک ذات دی نبی دې قرآن په حق کې ذکر وکړو چې کله ته قرآن بیانې کنا حدیثانه تختی وګنګ دی وتا ځکه الله ایمال په زړونو باندې مهر لگاو پردې می پراخ کی چې دا نعمت وتا نه نصیب کومه نظرېم ځلی وی چې راشي وتا ته وکی کنا ته خوشاله شي چې پوه بشي خبره به ومني الله وی غیزې پر راغلی کتاب باندې سجول کیم نو جوړې کړه کنا وی جادوګر دې سحر دی وسره د دې خلک د تابعداري کوي د خلکو ته خبره جوړه کړه نو سلورم وګوره د قیامت نه څومره انکار کوي چې څومره د اسلام عقیده وي هغه ټول نه مانی کنه توحید نه مانی الله قرآن نه مانی پیغمبر ته ساحر او جادوګر وي او چې د قیامت نوم متواخلی نو سوی وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا او ايدي چې کله مونږه اډوکی شو او خاورې شو ايننا لمبعوثونا خلقا جديدا وای مونږ بیا ژوند کول شو په نوی بدن سره وګوردا پیغمبر خلق ته وای چې تاسو پس ته مرګ نه بیا ژوند کیږئ او هغه جونم د دین اعلی دی او هغه بدنم د دین اعلی دی دا څه بدن دی چې لون دې سره وجنګیږي نو بس چې سریو بس نو وی کرښوي دا څه بدن دی وی اغل تکي بدا سه بدن درکلی شي چې دیرش غذا پلن او شپېته غذا دنګ دا سی بدنو نو بدر گوروی داوی خلقو تاوی اینا لمبعوثون خلقا جدیدا چنگ با بیاجون دی کولشو پا نوی بدن سر داوی دا منلو خبری دی کل بید دیر غسینا اردو کی راواغستو میده بیکو نبی علیہ السلام تبیوی ویدا با جون دی کئی پوکے بیور کو کنا سورہ یاسین کی راغلی وائی دی کلچ مونگا ڈوکی شو بیا چوری چوری شو آیا مونگا بیا جون دی کولی شو پنوی بدن کے نجواب راغی قل کونو حجارتن تو تو آیا چې اډوکی او خاور پریدا کتا سو غټ شي او حدیدن یا وسپن شي او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا داس یو مخلوق شي چې تاسو په عقل کې ډیر اگر نه ای چې پاره کې سا واچول شي لکه غټ دانو دې کې سا چولم ګران دې کړه لکه اوس په نن پاره کې هم ساه چول ګران دي کنه فلاوی نه کده دین هم در تصح شیخ کاری کنه چې دا وی جون دی کول هغه کې روح اچول ګرانی نو هغه څه شه سمره چې صح جوړیږي نو جوړ شه فلا بام جون دی کوي ښا وایا چې شه تاسو ګټي او یا اوس پنه یا داسی او بالمخلوق مما یکبرو فی صدورکم چڈیر گرانی دا غجون دی که دل ستاسو پا عقل که اللہ با ام جون دی که وَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا نو دی بستانا تپوس که چه سوک با ام جون دی که تمونگ تاو آیا داسی دا اللہ نمون کر دی خواه سوک با مونگ جوان دی کئی قل اللذی فتورکم اول مر ویا اغزات با مونگ جوان دی کئی چی پیدا کری اول زل تپا اول کسوی گٹوی که اسپنوی سشیوی زند تا معلوم دی تا تا خوزانم ندی معلوم تا چی دا بندنا پیدا کی دین و دا خونزدی خبر دا دی بنده سو خوراک کړو هغه خوراک پیدا شوو د اسمان د ساس کو نه او د خاورې د زمکه د خاورې نه بوټي پیدا شوو دا غینه د انسان غذا جوړ شو دا غي غذا نه بیا ستانه تفه جوړ شو دا خبره پرې مخ کې تاسو معلوم دی حال چې زه په کوم زمکه کې اومه زدا اسمان په کومو ساس کو کې اومه او الله ته معلوم وي الله ته دا غزاینا معلوم وي او ته ما بیا څوک جون دی کوي قل الذی فطرکم اول مره اغزات چې پیدا کړی اول زل چې دا ووري دو وی غلی ونتی شوخه ولی بازی خبر دا قرآن داسی که نخوا چلاوی و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا داسی خبر آتاو که چه زلطه او رسی نو بازی خبر دا قرآن زلطه رسی که نخوا چه ده واری دنو غلیشو نو سچلیو که فسیون غیذون الیک رؤوسهم او بسن دیتا تا دا دلی دلی سرونا ولې چې اوسړې خبره واوري کنه ا جواب نشي کولې یاره وې سې کې د ناوري ذو خبرې مشران وې خو زمونږ نه چې غي دې خبرو نه دغه سي دنیا نه لاړو امونږ دې خبرو ته پاتې شو کنه یاره سې کې ما لاوي په سرونه سانډې ښا نور څه چل ولا نور زی نفسیون غیذون الیک رؤوسهم وبسن دیتا تا سرون خپل د ډیر افسوس د وجینا چیرہ وې ایسواسم نرسینو باطل پرس ل الله واسنور کی کنه و یقولون تپوس بو کی متاهو کله وې مونږ ته تاریخ خویا او دې سوالونه خو نخلاسی کنه بیا ودا تپوس کی چه کله وای مون ته تاریخ خویا قل عسى ان يكون قريبا هو یو تا چه تاریخ الله تعالی معلوم ده ها دومره ویلی دي چې ډیر نږدې ده ډیر نږدې ده خبره ښه علم د قیامت چاته دی او الله پټ ساتلې دار چانه ها دومره ویلی چې قیامت نږدې ده اسا ان یکون قریبا شاید چډیر نږدې ده خبره ښه یوم یدعوکم اگر ودا چې الله باوازو کی تاسو ته د اسرافیل علیہ السلام په ذریعہ باندې چې هغه پیدا شوی دی نو الله ولې شپې له ورکړې ده چې ته خو دې ته انتظار کوه کله چې تا ته حکم وشي ته به شپې له وې او شپې له صدا هغه دې مخلوق ته आवाज دی چې ایتها العظام النخره اے رستو او زلو اڈوکو را پاسیم دعوا ایتها العظام النخره قومو دعواز باوکی جو مخلوق پا دزمکن رابار بوز غلی براوزی یوم یدعوکم یاد کاغرز و چاوازو کی تاستان فتستجیبون بحمدی تاسو بے قبول تیا کوئے دا اللہ پا فضل تاسو ایچی مونگ بانی جو اندی کی گو استاسو اختیار دے فو خبر آواز تپاتی دا بس چکل حکموشی کنا تاسو بداسی دا مزیر اوزای دی اسمکی نها بی حمدی ہی سمانا دا بی امری ہی یو مانا دا کیوں بس دا اللہ حکم غی تپاتی دا خوا استاسو جو اندی کول اللہ تصدی ادوی مانا بی حمدی ہی چ پاسه نوای وچ الحمدلله تعالی حمد بوای کنه کټولی نشی ویل نو بازخ به وای کنه چې حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام وی چې خلق د قبرن نپاسی مؤمنان نو یذاس لک چیزی وسوینما چې انفذون الترابا من رؤوسهم ويقولون لا اله الا الله دخل سرن بخاور سنديم او دا کلمه بوئی چې لا اله الا الله دیو پاسی کنه نو کې دی چې دا نور واوري نو غیبه هم وینو اگر کاږي له څه فائدہ نه ورکی چې وسم کلمه یاد شوا دنیا کې هم فنو وی لیکنه اوس فائدہ نه کوي وَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ تاسو بے قبولتیا کوئیم لَلَّا پَحَمَدَوْ پَسَنَا سَرَا وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا او تاسو بے گمان کوئیم چی دنیا کی خو تاسو وخنے تیر گڑے مگر لگو یو سات إِلَّا عَشِيَةً او ضُحَاهَا یا یو سحر یا یو مازیگر دی کافران تبا دنیا دا جون دمر لکھ کاری خوا ولی دا قیامت حیبت زیاد تکنا دی چه اغا حیبت او اغا عذابون او اغا شوروی نکنا نوی بچی ارد دنیا توبہ دا اختر روز وانو دنیا با تا دا اختر روز پشان لگ وقت کاری خوا الا بستم الا قلیلا دا بہتر مانا څوک مراد ته نه د قیام قبر هغه ژوند دی څوک وینا دا اولش پیلې او دویمش پیلې مینس کې سلويخ کال دی نو یې دغه کې وازین عذاب ختم شي چې شپېلې لوم به وال شي کنه هغه نه تر دویمش پیلې پوری دا به دې د پاره چټي وې نو چې بیا پاسې نو یې بچی راخو دا رام وختو من باسنا من مرقدنا چرا پاسولو دا آرام دا زینا من خوی وسیل استرگی خواگی کلی کنا نوی اغی وقتا با لگ وقت خوی خو پیتر دا چی مراد تینا دا دنیا دا جون دا برتا دیر لگ کارش تک انسان بانی چی سخت راشی دا امخ کی عمر و تا دیر لگ کارش چی منگا خوارو سو انلی دا پارو سو پوانشو فاخر دعوانا